ning ati rambut abang kuping dicemi temi jari model akhir sing paling trendy wis jaketan isi nganggo rompi pating trendel pandul sarwa wesi soko rantai nganti kunci lemari nakian apot asal dibilang funky. Yo mong banyu wengku